glasuri vii, lăudându-L pe al nostru Domn în zeci de armonii. Uniți cu îngerii noi înălțăm în cânt frumos, iată lumea noastră astăzi și-a născut Hristos. Să răsune vestea, s-a născut Mesia. Hai, deschide-ți inima, lasă-L azi în casa ta, pe Regele iubit Mesia. Keep it.